باور ندارم خودی و قریبن، ناشنا بودیم و نگاهی هم قریبن، تصورم ناخودآگاه میره سوی وطن، سوس میشه ضعف میره تمام ای بدن، یک حس تنفر یک حس بیداری، برم میتن نشان بیخبری آگاهی، قدم قدم بوی خون، عطر جنگ و جنون، پر شده ساعت بودون، پر شده ساعت بودون، کشورم وطنم سرزمین مادری، بی عدالتی بی ثبات اما تحت یک پرچم است و داوری، انتحار و انفجار و انزجار و نسل های بعد که سوخت و برباد رفت، قاتلین افکار افغان که بود بزن پیک مرگ، بی خیال و سرد باش، ده ای فصل گرم زندگی کن و مرد باش، دنبال چشمای محبت، نمیخوام زندگی عالی و مرفه، من نیازم به کشور مثل آبه که چنین سرنوشتی به من داده، خانه خانه دنبال چشمای محبت، نمیخوام زندگی عالی و مرفه، من نیازم به کشور مثل آبه که چنین سرنوشتی به من داده. بیشه ترس داره از نگاه آسمان، وقتی دگرگون شده طبیعت خانمان، سنگ میشه عمق درد پای عطف پاک دل، دور ولی رابطه چست مثل که گل، یادم نمیره روزهای آباد را، کوچه های شادمان بوی خاک باد را، آواز تیپ کراچی سر کوچه فریاد میزنه وطن نداره ریشه، بریده شد ریشه از بیخ خاک محکمش، دشمنان بی خدا لکه کرده قدمتش، قدمتی سر بلند حال شده سر وزیر، از ثبوت بینشه و چاکی و وزیر، خراب شخانه او که نخواست سر بلند باشیم در دنیا، روانش سوی دوزخی که آه بیگناه از وجودش برپاس، که آه بیگناه از وجودش برپاس، دنبال چشمای محبت، نمیخوام زندگی عالی و مرفه، من نیازم به کشور مثل آبه که چنین سرنوشتی به من داده، خانه خانه دنبال چشمای محبت، نمیخوام زندگی عالی و مرفه، من نیازم به کشور مثل آبه که چنین سرنوشتی به من داده.